Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 2 Temmuz Salı. Yıl 2024. Ay 7. Gün 184. Hızır 58. 1445 Hicri Zilhicce 26. 1440 Rumi Haziran 19. Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması. Günün şiiri. Madımak. Eylemleri sözdü, silahları sazdı. Ozan olmaktı kiminin de, ozanlar ilinde günahı. Suçları Pir Sultan'ı anmak, cezaları yanmaktı. Toplu mezar oldu onlara alev alev Madımak. Orman gibi yanan 37 can ölürken Pir Sultan uğruna, büzülüverdi devlet Sivas'ta uykunun kovuğuna. Uyanır elbet bir sabah ashab-ı keyf uykudan. Ölür, ölür dirilir yüreklerde yine Pir Sultan. Bülent Ecevit, 1995. Ashab-ı keyf için bir açıklama, mitolojide kendi halkını yüz çevirip terk eden ve bir mağarada kalan bir grup Romalı. Günün tarihi, 31 yıl önce bugün, yani 2 Temmuz 1993'te Sivas şehrinde Madımak Oteli'nde Pir Sultan Abdal Kültür Şenliklerine katılan 33 sanatçı ve aydınla iki otel çalışanı, irticai kaynaklar tarafından kışkırtılan bir güruh tarafından otelde kıstırılıp yakılmak suretiyle işlenen insanlık suçu sonucunda hayatlarını kaybetmişlerdi. Temmuz ayında birinci bölüm çiçekler, zambak, soğan, aslan ağzı kökten ayırma olarak, yaz papatyası pide olarak, safran soğan olarak, ada soğanı, kökü yerli veya ömrü 2 yıl olan bitkilerin çoğu bu ayda dikilir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı bugün de. Bendeniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Grizku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Merhaba, günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydınımızda, açılış şarkımızda Plüton Sakinleri grubundan Sen Uyurken çaldılar. Bunu çalmamızın önemli sebeplerinden bir tanesi de içinde Açık Radyo'nun bizzat geçiyor olmasıydı. Biliyorsunuz ki Açık Radyo ile ilgili de ilginç bir gelişme oldu. Kamuoyuna Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından da duyurulduğu üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun RTÜK'ün 22 Mayıs 2024 tarihli kararıyla Açık Radyo'ya 6112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde yer alan yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz ilkesinin ihlali nedeniyle idari para cezası ve Açık Gazete programının yayınına bildirilecek gün içinde 5 gün durdurma cezası verilmişti. Keza anılan kararda ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde yayının 10 güne kadar durdurulacağı ve bir kez daha tekrarı halinde Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edileceği ihtar edilmişti. Verilen kararın gerekçesi de Açık Gazete programımızın 24 Nisan 2024 tarihli yayınındaki ifadelerdi. Yani alınan kararın hatalı değerlendirmeler neticesi verildiği açık olup kararla ilgili yargısal müracaatlar yapıldı ve onlara alınan sürece ilişkin gelişmeler de kamuoyu ile tabii ki paylaşılacaktır. Yani bildiğiniz gibi Açık Radyo'nun temel sloganı kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Açık Radyo olmuştur. Her zaman bu çerçevede radyomuzun ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz şeklindeki bir yasa maddesinin ihlal ettiğinin iddia edilmesi bile bizim için son derece anlaşılmaz ve üzücü bir durumdur diye açıklamamızı da yaptık. İnternet sitesinde Açık Radyo'nun kamuoyuna duyuru bölümünde var. Ayrıca Rütük tarafından da duyurulan şeyin de Rütük'ün kendi sitesinde görmek, her zaman incelemek mümkün. Bu konudaki bütün bildirileri, belgeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun için de Plüton Sakinlerinin Sen Uyurken şarkısıyla başladık. Bunu radyo şarkılarıyla devam ettirmeye de niyetimiz var. Yeni ve güzel şarkılarda buldukça devam edeceğiz tabii. Elimizde yüzü aşkın sayıda radyo ile ilgili şarkı var. Onları da paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün radyoları savunma günü diyebiliriz ve ondan sonra da haberlerimize geçeceğiz. Haberlerde neler var? Özellikle Fransa'daki seçimler var. Onu Ahmet İnsel'le görüşeceğiz. İlk tur bitti Fransa'daki parlamento seçimlerinde ve aşırı sağın bayağı iktidara çok yakın oldu. İlk grupta büyük bir öncelik elde etti ve Başkan Emmanuel Macron'un Ensemble Alliance, Ensemble nasıl söyleniyordu o? Yeniden bir araya geldi. Ensemble Alliance mıydı? Adı Macron'un. Böyle üçüncü sırada çıktı ve Jean-Marie Le Pen'in göçmen düşmanı ulusal Rassemblement National adlı bloku da bayağı büyük oyların üçte birinden fazlasını, %34'ünü almıştı. Yeni sol cephede sol partilerin kurduğu ikinci geldi %28 ile. Yeni halk cephesi ise solcuların kurduğu %28'lik bir oy elde etti diyebiliriz. Evet, bu arada tabii Filistinlilerin ölmeye devam ettiği bir cehennem yaşanıyor. İsrail yoğunlaştırdı Gazze şehrine saldırısını. 23 Filistinlinin öldüğü, binlerce sivilin de ağır bombardıman altında Gazze şehrinde yıkım altında kaldığı Şucaya kentinde özellikle İsrail tanklarının ilerledikleri görülüyor. Ağır saldırılar devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan en az 23 Filistinli'nin öldüğü haberi bir tek gün içinde geldi ve toplamda 38 bine yaklaştı. 37.900'ü aşmış olduğu belirtiliyor. İsrail'in son saldırısından sonra ağır bir durum var. Bu arada Cezayir şeyin içinde Gazze'deki ateşkes kesilmesi içinde Tel Aviv'de, İsrail'de 130 binden fazla insanın yürüdüğü ve yani derhal Gazze'de bir ateşkes yapılması talebinde bulunduğu belirtiliyor. Dünyadan da ağır haberler var. Aslında binlerce kişinin de şimdi Sudan'dan çok az haber geliyor ama Rapid Support Forces diye İngilizcesi söylenen, yani hızlı destek güçlerinin, paramiliter grubun Sinca şehrini ele geçirdiği iddiası var. Güneydoğu Sudan'da ve on binlerce kişinin oradan kaçtığı belirtiliyor. Temel Büyük Sudan şehrinin ele geçmesiyle zaten 750 bin kişiden fazlasının feci bir açlık krizi içinde olduğunu da Birleşmiş Milletler söylüyor. Aynı zamanda 8 milyondan fazla insanda gıda sıkıntısı içinde olduğu ve hatta bunun açlıktan büyük etkileri olabileceği, ölümlere de yol açacağı bizzat Birleşmiş Milletler tarafından defalardır söyleniyordu. Bir kez daha belirtildi, bu ihtar verildi. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. İklim değişiklikleriyle ilgili de çok ağır bir takım haberler var. Kaliforniya'da ağır bir sıcak dalgası. Şimdi 4 Temmuz'da da Bağımsızlık Bayramı kutlamaları sırasında havai fişekler atılırsa daha da büyük yangın riskleri çıkacağına dair haberler geliyor. Ve fracking denen şey çıkartmanın, petrol aramanın çıkartmanın da dünyayı ne kadar ağır bir yıkıma uğrattığını bizzat gözlemleyen ünlü yazarlardan ve aktivistlerden Rebecca Solnit'in kapsamlı bir yazısı var Guardian gazetesinde, onu da paylaşabiliriz. Ayrıca da iklimle ilgili söylenecek önemli bir şey de Nature Communications gibi bir dergide çok ciddi steran ve fitan 13 seviyelerinin rekor seviyelere çıktığını ve Miyosen döneminden bu yana, ortasından bu yana ciddi bir karbondioksit azalması gözüktüğü, bunun da çok tehlikeli bir, yani günümüzdeki IPCC'nin hükümetler arası iklim değişikliğinin hesaplarına göre dünyadaki sıcaklık artışlarının karbondioksitin 2 katına çıkması dolayısıyla 2,3 ya da 4,5 derece santigrada ulaşacağı, bu da inanılmaz bir sonuçlar bekliyor yakın gelecekte olduğu anlamına geliyor dünyayı. Yani 11,6 derecede kuzey bölgelerinde, dünyanın yüksek kuzey bölgelerinde böyle bir artışın da ürküntü verici haberleri gelip duruyor. Türkiye'den de önemli haberler var. Bir kere bakanların istifası var, öyle değil mi? Ayrılması var. Bu Fahrettin Koca kesinleşmediğini bilmiyorum ama kesinleşmiş ve son haber olarak duyduğumuz Aposto Gündem'de o var galiba. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki istifa ettiğini duyurmuş. Sağlık sebebiyle ve onların da, ikisinin de görevden alındığı yerine de Murat Kurum'un yeniden Çevre Bakanlığı'na geldiği de belirtiliyor. Alıştığı yere de geri dönmüş yani. Evet, aynen öyle. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Sağlık sebepleri göstermişti. Yusuf Tepe'nin de istifası olacak mı olmayacak mı, o da bir soru işareti olarak duruyor. Milli Eğitim Bakanı. Evet, bunları da konuşmaya devam edeceğiz ve Sinan Ateş davası görülmesine başladı. Türkiye'nin önemli davalarından bir tanesi. Kritik sanıklar ifadelerini ve bilirkişi raporundaki kayıtları reddettiler. Doğukan Çep de baş aktörüm azmettireceğim demiş TRT'den, T24'ten bir haber. Sivas katliamında yakınlarını yitirenler de anlatıyorlar. Adalet yerini bulmadı, yüreğimizdeki yangın sönmedi diyorlar. 33 kişinin aileleri yaşadıkları acıyı, adalet taleplerini ve 31 yıla rağmen suçluların cezalandırılmamasına tepkilerini artı gerçekte anlatıyorlar. Ve 31 yıl geçti katliamdan. Türkiye Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan bir tanesi. Adaletin yerine gelmediğini ve suçluların bulunmadığını belirtiyor aileler. Madımak Oteli'nin müze yapılması talebinde yenilemişler. 10 Ekim Gar Katliamı davasından da Avukatlardan tepki, 9 yıl oldu onda da. Bugün IŞİD insanlığa karşı suçtan beraat ettirildi diyor. İnsanlığa karşı suçtan ceza alan olmaması tepki çekmiş durumda. Ayrıca da Türkiye'de tehlikeli gelişmeler de devam ediyor. Kayseri'deki saldırı olaylarının devamı da gelmekte. Kayseri'de bir çocuğa istismar edildiği iddiasının yayılması üzerine sosyal medya üzerinden paylaşımlar incelemeye alınmış ve 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi diyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. 67 kişinin gözaltına alındığını duyurmuşlar. Evet, 67'ye çıkmış, evet, ben de fark etmemiştim. Ya bir takım hesapları işte izliyorlar ama bu arada 67 kişiyi de gözaltına almışlar. Öyle mi? Hmm, evet, onu ben takip etmemişim. Neyse tabii orada esas Bursa, Hatay, Adana, Antep, Serik, Konya bir sürü şehirlerde bol miktarda sağlam bir organizasyon var anlaşılan. Halkı kim ve nefret duygularının harekete geçtiği, kimin harekete geçirdiği, hangi maddenin hangi bendine girdiğini tabii ayrıca. Evet, yani ama Türkiye'de yani çok kaygı verici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik meselesinin çok ciddi bir boyutta olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. Öyle değil mi? Evet. Evet, şimdi tarihte bugüne bir göz atalım. Evet. Sen başla Bugün istersen. de 1848'de Saint Croix, şimdiki Amerika Birleşik Devletleri'nin Virgin Adaları'nda yani, köleleştirilmiş insanların ayaklanması oluyor. Bu insanlar plantasyonları yakıyor ve Frederikstedt kasabasını kuşatıyorlar. Karayip Adası o zamanlar bir Danimarka kolonisiydi ve köleliğin 1859 yılında kaldırılacağına yönelik bir karar alınmıştı. Ancak köleleştirilmiş işçiler beklemeyi reddettiler. Yani 1848'de, 1859'u beklemeden 1848'de isyan ediyorlar. Avrupa'daki devrimlerin yakınlardaki Martinik ve Guadeloupe'da kargaşaya yol açmasının ardından yüzlerce isyancı fırsatı değerlendirerek ayaklanıyor. Ertesi gün Genel Vali Peter von Scholten halkın köleliğin derhal kaldırılması yönündeki talepleri karşısında yumuşadı ve aykırdı. Artık özgürsünüz, özgürlüğünüze kavuştunuz. Teknik olarak von Scholten'in köleliği kaldırma etkisi yoktu ancak bir oldu bittiyle karşı karşıya kalan Danimarka'nın durumu kabullenmekten başka çaresi yoktu. Varılan anlaşma köleleştirilenlerin mevcut konutlarını ve erzaklarını 3 ay boyunca muhafaza etme hakkına sahip olmaları ve yaşlı ve hasta işçilere bir sonraki karara kadar eski köle sahipleri tarafından bakılması gerektiği gibi özgürleşmenin de ötesine geçen kazanımlar içeriyordu bu anlaşma. Danimarka devleti sonraki yıllarda köleleştirilenlerin ailelerine kişi başına $50 gibi nispeten düşük bir tazminat ödemeyi kabul ediyor. Evet, ilginç bir gelişme. Bu ayrıca da bu olayların, anlattığımız olayların geçtiği yerde Virgin Adaları'nda şimdi de büyük bir kasırganın son derece tehlikeli bir şekilde gelişmekte olduğuna dair uyarı üstüne uyarılar geliyor. Böyle bir durumdan da bahsedebiliriz tabii ki. Bu arada Virgin Adaları'nı ben gayet frankofon biri olarak Virgin Adaları diye okumuş olmamı düzeltti, sağ ol. Biraz İngilizce telaffuz çalışmam lazım. 1993'te bugünse Sivas katliamı gerçekleşti. Madımak Oteli'nde bulunan 33 Alevi aydın, sanatçı, edebiyatçı, şair, düşünür ve aktivist diyelim, iki otel çalışanıyla birlikte iki saldırgan da hayatını kaybetmişti. 33 Alevi aydının da içinde bulunduğu, yalnız Alevi değil tabii. Bir Sultan Abdal şenlikleri için kente çok sayıda sanatçı ve aydın gelmişti. Yerel bir gazetede çıkan kışkırtıcı haberler büyüyerek bir linç halini aldı. Aralarında Asım Bezirci, Nesimi Aşık Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Linç'in birinci hedefi olan Aziz Nesin ve 50 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla ağır yaralarla kurtuldu. 13 Mart 2012 tarihli Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sivas katliamı davasının zaman aşımına uğramasıyla bazı sanıklar hakkında dava düşürülmüştü. Mahkemenin zaman aşımı kararını o dönemin başbakanı olan Erdoğan hayırlı olsun sözleriyle değerlendirmişti. 31 Ocak 2020'de ise idam cezasına çarptırılan ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen Ahmet Turan Kılıç'ın 86 yaşındaydı. Kalan cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kaldırılmıştı. Burada toplumu ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik durumu var mıydı acaba? Bilemiyorum ama genellikle şöyle oluyor. Oraya bir takım işte kumandan, bürokrat falan birileri gidiyorlar ve sizi anlıyoruz diyorlar. O kin ve düşmanlıkla o insanları yakmaya, yok etmeye çalışan insanları genellikle bir anlaşılır bir durum söz konusu oluyor. Evet, bir kısmı da sonradan affa da uğruyor zaten. Toplumunda nefret duyguları oluşturulması durumu. Çok kısa süre önce bütün Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Açık Gazete programıyla ilgili olarak verdiği kararın epey bir tartışması devam ediyor. Çok sayıda mesaj alıyoruz ve almaya da devam ediyoruz. Bunu da bir kez daha tekrarlamış olabiliriz tabii. Bu arada şeyden bahsetmedik. Bu Sivas meselesinde çok önemli bir takım filmler de yapıldı. Yani mesele gündemden düşmüyor bütün taleplere rağmen. Özellikle Ümit'in yaptığı film, Ümit Kıvancı'nın yaptığı film, dostumuz Ümit'in çok büyük yankı yaratmışa benziyor. İlk gösterimi yeni yapıldı. 4,5 saat ama çok ciddi bir durumu ortaya koyduğunu, yaraların, yangının söndürülmemiş olduğu apaçık ortada görünüyor, değil mi? Evet. Evet. Şimdi bir de tabii Kayseri'de sığınmacı karşıtı olaylarda 67 kişinin gözaltına alındığını söyledin ama Suriye uyruklu olduğu açıklanan 26 yaşındaki İA'nın 7 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandığı haberi de var. Ama olaylar devam ediyor. Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar verildiği haberleri de var. Kayseri valisi Gökmen Çiçek 5 polisin yaralandığını söylemiş. 67 kişinin de gözaltına alındığını biraz önce de söylemiştik. Melik Gazi ilçesine bağlı Danişment Gazi mahallesinde Suriye uyruklu bir kişi amcasının 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyordu. Kayseri Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıyor. İA'nın gözaltına alınıp ardından tutuklanması göçmenlere yönelik tepkiyi artırmış durumda. Binlerce kişi olayın yaşandığı mahallede Suriyelilere ait dükkan ve otomobillere saldırdı. Melik Gazi ilçesindeki Danişment Gazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlık Evler mahallelerinde iş yeri ve araçların hasar gördüğü görülüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya da olaylarla ilgili 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yapmış. Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz, siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz demiş. Yani buna eğilim gösterilmesini. Öte yandan da uluslararası ajansların da Elbab ve Azez'de 1 Haziran'da yaşanan olaylara ait görüntüler aktarıyorlar. Türkiye'nin bazı askeri üsleri çevresinde toplanıldığı, araçların yakıldığı, ateş açıldığı ya da zarar gördüğü PTT, posta, telgraf, telefon binalarının hedef alındığı görülüyor. Bölgede yaşanan olaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beşar Esad'ın görüşme olasılığı hakkında çıkan haberlerle de ilişkilendiriliyor. Bu 1 Haziran değil, 1 Temmuz, yani yeni dün olan olay değil mi bunlar? Evet, evet. Bu arada şey tabii ilginç, yani bu Türkiye'deki ırkçılık, yabancı düşmanlığı konusunda siyasal söylemler çok ilginç hakikaten. Yani bir yandan işte geri gönderme merkezleri ya da işte devletin ya da hükümetin almış olduğu kararlar, mültecileri sokaklardan işte toplayıp işte yurt dışına sürülmesi gibi gayet giderek normalleşmeye başlayan bir pratikler var. Söylemde tabii asla bir şey denmiyor. Onlar çünkü bizim muhacir kardeşlerimiz olduğu için. Ama CHP'nin belediyelerinde, Zafer Partisi'nin söylemlerinde aleni bir ırkçılık, o Afyon, Bolu belediyelerinde. Erdoğan da bunu gayet güzel kullanmış yani. Yapmayın böyle yabancı düşmanlığı falan diyerek çok güzel temize çıkma gibi bir operasyon olarak da işe yarıyor galiba CHP'lilerin. Evet, öyle CHP'li de görülüyor. belediyelerin yapmış oldukları, devletin sürdürmüş olduğu anti mülteci politikalarına çok güzel bir atlık hazırlamış durumda şu anda. Evet, artık gerçekte de Suriyelilere yönelik ırkçı saldırıların devam ettiği yolunda bir haber vardı. Reyhanlı Belediyesi önüne Toma ve Çevik Kuvvet yığıldığı haberleri var. Dün yaşanan istismar iddialarıyla başlayan ırkçı saldırılar birçok kente sıçradı, yayıldı. Haberde var. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iş yerlerine saldırılar başlamış Suriyelilerin. Belediye binasının önüne TOMA, yani toplumsal müdahale aracının kısaltılmış o, TOMA denen araçlar, zırhlı araçlar ve çevik kuvvet yığılmış. Yani birçok Suriyeli iş yerlerinin kepenklerini indirmiş, vahim bir durum var yani. Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde halk Suriyelilerin iş yerlerine saldırıya başlamış. Sözcü TV'nin muhabiri Gülnur Saydam'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde Reyhanlı Belediyesi binasının önünde TOMA ve Çevik Kuvvet ekiplerinin yığıldığı görülüyor. Yani bu Gülnur Saydam paylaşımında an itibariyle belediyenin önü Çevik Kuvvet tomalarla teyakkuzda, Suriyelilerin yoğunlukta olduğu çarşamba pazarındaki dükkanların kepenkleri saatler öncesinde indi notunda kullanmış. Kaygı verici gelişmeler var. Bu arada Adana'da, işte Antep'te, Serik'te, Konya'da, Bursa'da benzer olaylar oluyor. Bu Antalya Serik'te sokağa çıkan vatandaşların kimisinin şöyle bir pankart göze çarpıyor. Fazla merhamet vatana ihanettir diye açılan pankart var. Yani işin o duygu halinin ne vaziyete vardığını gösteriyor. Bir küçük de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Farklı İnsanlar merhamet, öyle mi? Ha, çok farklı, ilginç. Fazla merhamet vatana ihanettir. Fazla merhamet. Muhteşem değil mi? Azı çoğu var yani. Evet, çok fazla hoşgörü gösterirsen yani bu ihanet etmiş olursun. Dolayısıyla merhamet etme diyor, hoşgörü gösterme diyor. Bir de bu bütün bunların arasında bu bütün bu sokağa çıkıp işte bir tür pogrom, bir tür linç ya da yakma yıkma işlerine girişen insanların attıkları en önemli slogan Allahu Ekber diye bir slogan atılıyor. Bu slogan, dikkat ettiysen, bu Suriye'deki sınıra yakın yerlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı eyleme girişen Suriyelilerin tarafında da duyulduğunu not edelim. Yani orada da insanlar, herkes bir Allahu Ekber diyerek bir şey halinde. Yani hem Suriyeliler Türklere, hem Türkler Suriyelilere diyelim kabaca. Evet, aynen Allahu öyle. Ekber diye saldırıyorlar. Bu da çok ilginç bir ortaklığa tekabül ediyor. Evet, Fırat Kalkanı bölgesinde de Türkiye'ye karşı protestoların çatışmaya dönüştüğü haberi de var. Onunla devam edebiliriz artık, gerçekten önemli bir haber olarak devam ediyor. Sonradan da yani bir ara verelim şimdi, ondan sonra da kabinedeki revizyonlarda biraz daha bahsetme fırsatı buluruz değişikliklerden filan. Ve kabine revizyonunun perde arkasından da bahseden bazı haberler, alıntılar var. Onlara da birazdan geçeriz ama şimdi ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30, 3.30, 3.04 hatta dakika geçerken tekrar döndük. Ve bir ayrıntı da verelim. Artı gerçekten demin bıraktığımız yerden birinci blokta bu Fırat Kalkanı diye adlandırılan operasyonun, büyük bir operasyonun, askeri harekatın gerçekleştirildiği bölgede Türkiye'ye karşı protestolar çatışmaya dönüştü diye önemli bir haber var. Artı gerçekte, yani Esad'ın, Başar Esad'ın, Beşşar ya da Esad'ın, Suriye diktatörü, normalleşme için Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi ısrarına Erdoğan'ın yine ailece görüşürüz diye yanıt vermesinin ardından ÖSO bölgesi karıştı deniyor. Özgür Suriye Ordusu diye adlandırılan bölgenin ve Türkiye'den tırların, PTT kontrol noktalarının saldırıya uğradığı, Türkiye bayraklarının parçalandığı çatışmalar çıktığı haberi de var. Yani içte ve dışta gerginlik had safhada ve yükselmeye devam ediyor, yayılmaya diye yorumlayabiliriz. Irak'ın Suriye ile Türkiye arasında arabuluculuk teklifinin eşliğinde iki ülkenin liderlerinin affedersiniz, ilişkilerinin düzelmesine yönelik mesajlar vermesinin ardından Türkiye'nin mevcudiyetinin bulunduğu Kuzey Suriye'de Ankara'nın desteklediği gruplar isyan etti deniyor Artı Gerçeğin haberinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad'a Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Ailece görüşmeye varana kadar Sayın Esed ile geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok mesajını vermişti 28 Haziran'dan beri. Ankara destekli grupların Kuzey Suriye'de düzenlediği protestolar dün tavan yapmış. Artık gerçeğin söylediğine göre, yani Türkiye'nin Suriye'deki Fırat Kalkanı diye adlandırılan harekat bölgesindeki Bab, Azez ve Ray yerleşim yerlerinde başlayan Türkiye karşıtı protestolar hızla yayılmış. Türkiye'den giden tırlar, PTT binaları, Türkiye'nin kontrol noktalarına saldırılar düzenleniyor. Türkiye bayrakları indirildi ve parçalandı. Yerine ÖSO, yani Özgür Suriye Ordusu bayrağı olarak bilinen 3 yıldızlı bayrak göndere çekildi deniyor. Ayrıca Ankara'nın ÖSO'dan devşirdiği, donattığı ve finanse ettiği Suriye Milli Ordusu'nun SMO kontrolündeki bölgelerde yayılan gerginliklerden bazıları da şöyle özetlenmiş. Azez ve Baba silahlı gruplar, Baba diyelim, PTT ofisini basmışlar ve Türkiye'den gelen personeli kovalayıp arkalarından yaşasın Türkler gidiyor diye bağırmışlar. Türkiye bayrağını indirmişler. Bab'ın Elbeza kasabasındaki tüm Türkiye bayraklarının parçalandığı veya yakıldığına dair görüntüler gelmiş. Çoban Bey'de Türkiye'den gelen tırların önü kesilerek Türkiye'ye dönmeleri söylenmiş. Bir tır taşlanmış, biri kundaklanmış. Bir grup Bab-ı Selam sınır kapısındaki Türkiye bayrağını indirip tekbirler eşliğinde parçalamış. Ferhat, senin de biraz önce söylediğin gibi tekbirden geçilmiyor. Etrafta militanlar koşuştururken bir erkek bir zırhlı aracı tekmeleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri araçları ayaklarımızın altındadır, defolun köpekler dediği anların videosunu çekerek sosyal medyada paylaşmış. Saldıranlara ateş açılmış. Cerablus'ta militanlar kendilerine ait bir askeri noktadan Türkiye bayrağını indirip OSHR diye kısaltılan Londra merkezli Suriyeli muhaliflerin insan hakları gözlem evine göre jandarma Cerablus sınır kapısına saldıran militanlara ateş açmış. Bunun kaynağı, bu haberin kaynağı OSHR. Atarib ve Ebizmo'da kalabalık gruplar Türkiye'nin kontrol noktalarına yürüyüp Türkiye bayraklarını indirmeye çalışırken kontrol noktalarından protestocuları dağıtmak için ateş açılmış. İşte Suriye'de cihatçıları destekleyen güçlerin Kaide, El-Kaide kolu Nusra cephesinden de devşirilen Heyet Tahrir Şam, HTŞ kontrolündeki İdlib'de iki militan Türkiye bayrağını yakmalarının videosunu paylaşmış. Afrin'de de çatışma haberi var. Sosyal medyaya düşen bir videoda Ankara'nın atadığı valinin korumalarının yanına giden militanlar, siz Türkler hainsiniz, bizi Esad'a mı satmak istiyorsunuz, bizim sizi PKK'ya satmamızı ister misiniz demiş. Böyle gidiyor. Siyasi muhaliflerin insan hakları gözlem evi de OSHR, Artvin'de valilik binası önünde makineli tüfekle militanlarla Türkiye güçleri arasında çatışma çıktığını duyurmuş ve bununla ilgili bir de video paylaşmış. Militanlardan birinin öldüğü, 7'sinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarılıyor. Önemli bir detay bu da. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kirpi aracına ateş açıldığına dair görüntüler de sosyal medyaya düşmüş. Sky News Arabia'da Türkiye yetkilileri vatandaşlarına Kuzey Suriye'yi terk edin çağrısı yapıyor iddiasında bulunmuş. Böyle bir hızlı gelişmeleri özetlemeye çalıştık. Ve Türkiye'nin ta başından beri bu konuda izlemiş olduğu politikalara bakınca ne kadar aslında, yani tabiri caizse bayağı yüzüne gözüne bulaştırmanın son raddesini galiba görüyoruz değil mi? Yani sınır ötesinde bir şey yaptığın zaman bütün bunların olacağını öngörüyor olman lazım. Ve üstelik de evet, IŞİD gibi son derece radikal terörist, dünyanın en büyük terörist örgütlerinden birinin elemanlarından bahsediyoruz yani. Öte yandan işte şimdi T24'te kulis haberleri var, yani kabine revizyonunun perde arkası. Öz Haseki'nin gidişinde deprem ihalelerindeki telkinler etkili oldu diye bir haber yazısı kaleme almış Gökçer Tahincioğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana beklenen kabine revizyonunda ilk adımı attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki yerine yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Başkan Ekrem İmamoğlu karşısında ağır bir yenilgi alan önceki Bakan Murat Kurum'u, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerine de İstanbul Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nu atadığını belirtiyor Tayıncıoğlu. Kabinede kendisi gibi Kayserili olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e en yakın isim olarak gösterilen Öz Haseki'nin resmi gazete yayınlanmadan görevi bıraktığını sosyal medyadan açıklaması, affını istememesi, görevi bıraktığını bildirdiğini vurgulaması da dikkat çekiyor. Bu da ilginç bir şey yani. Görevden alınmadan önce sağlık sebepleriyle görevi bırakıyorum demesi yayınlandı. Gökçer Tahincioğlu da buna dikkat çekiyor. Bakanlık kaynakları da T24'de deprem ihaleleri sebebiyle Öz Haseki'nin bir süredir çeşitli telkinlere muhatap olduğunu, karşı karşıya kaldığı basınca direndiğini ve sonunda istifa ettiğini söylemişler. Yani böyle bir deprem ihaleleri konusunda işin içine önemli paraların da girdiği gibi söylentiler, dedikodular ya da gizli haberler dolaşıyor ortalıkta. Ama şey ilginç değil mi? Bu Newspeak yeni konuşma dili ya da belli bir nasıl diyeyim, ideolojinin, söylemin, dilin işte parçalarından örnekler görüyoruz. Yani affını istemek diye bir şey var. Bir mecburiyet var. Bunu yapmazsan aman bir dakika ne oldu? Bu hep aklıma şey gelir benim. Bu Batı'dan Sovyetler Birliği'ni inceleyenler, Sovyetologlar diye bir şey vardı. İşte bir uzmanlar vardı. Onlar Kremlin duvarının üzerinde dizilmiş olan liderlere veya işte çekilen fotoğraflara, fotoğraflarda photoshoplananlara, sonra tekrar işte kullananlara falan bakarak veya konuşmaları aktarırken ne kadar uzun alkışlandı gibi, işte bir politbüro ya da işte genel sekreterin alkışlarına falan bakarak yorumlar yapardı. Ha, Sovyetler Birliği yumuşuyor, bilmem ne oluyor. Aa, birisi karşı çıkmıştı. Çok benzer bir şey değil mi? Bu, evet, aynen. Sevgili mi istifa etti, affını mı istedi, yoksa kapının önüne mi kondu gibi? Affını talep etmediği de aşikar ama yani. Çünkü ben şimdi sen bunu da söyleyince baktım, artık gerçekte istifa etti haberini bulup baktım. Yani çok önemli de bir noktayı söylüyor. Aldığım görevler boyunca gece gündüz çalışarak hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan hakkın rızasını temin etmeyi yegane gaye edinerek çalıştım diyor. Ve görevi sağlık sorunlarım nedeniyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim diyor ve vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim diye altını çizmiş. Yani Tayyip Erdoğan'ın yansıttığı şeyi doğruluyor bu. Bu durumları ne kendimin ne de çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum diyor. İlginç bir ön açıklama yapıp affını talep etmemiş. Yani sonuç olarak yani T24'de bakanlık kaynakları T24'de diyor Tayıncıoğlu. Deprem ihaleleri nedeniyle Öz Haseki'nin bir süredir çeşitli telkinlere muhatap olduğunu, karşı karşıya kaldığı basınca direndiğini ve sonunda istifa ettiğini söylediler. Öte yandan Fahrettin Koca'nın görevden alınmasında ise de başka bir konu söz konusu. Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatları ve milletvekilleri etkili olmuş. Koca'nın görevden alınmasında Erdoğan'ın ilerleyen dönemde kabinede yeni değişikliklere de imza atacağı belirtiliyor. Yani Öz Haseki çalışıyoruz mesajından 5 saat sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz mesajını paylaştıktan sadece 5 saat sonra görevi bıraktığını açıklıyor. Bu şey tabii çok ilginç değil mi? Yani işte birisi seni bakan yapıyor. Peki teşekkür ederim kabul ediyorsun. Sonra o birisi seni attım diyor. Yani o kişi için muhteşem bir dava, gönül vermek vesaire, işte o emir büyük yerden geliyor, o benim her şeyimdir, o her şeyi yapar, o büyüktür gibi bir şeye kapılmıyorsan, asgari bir özerk, bağımsız bir bireyselliğin, kişiliğin varsa bunu çok kolay kolay kabul edemezsin herhalde, değil mi? Böyle yani bir mendil parçası gibi alınıp kenara da olsa, herhalde bu insanlar kendi onurlarını, gururlarını bir parça korumaya çalışıyorlar. Muhtemelen Öz Haseki'nin anlatmaya çalıştığı da böyle bir şey. Yani evet, benim bir ben de öyle karakterim vardır. düşünüyorum ya. Gibi şey demeye çalışıyor muhtemelen bütün bu sürecin içinde. Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden alınmasında ise de başka bir hesap yattığı anlaşılıyor gene Tayıncıoğlu'ndan okumayı takip etmeye çalışırsak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kızılcahamam kampında yaşanan tartışmaların etkili olduğu zaten kamuoyuna yansımıştı diyor yazıda, T24 yazısında. Özellikle randevu sistemi konusunda gelen yoğun eleştirilere tepki göstermiş Koca. Yani doktorlardan randevu alma meselesi hastanelerde, sağlık merkezlerinde. Koca'nın Cumhurbaşkanı'ndan destek alamadığı için kırgın olduğu söylentisi vardı diyor Tayıncıoğlu. Erdoğan'ın baş başa yaptıkları görüşmede de bu tavrını sürdürdüğü, Koca'yı özellikle AKP'nin övündüğü randevu sistemindeki sorunlar nedeniyle de sert biçimde eleştirdiği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre AKP teşkilatları, Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti teşkilatları Koca'nın yakınları için bile randevu alamadıkları için şikayette bulunmuşlar. Koca'dan yakınları için bile randevu alamadıkları için şikayet. AKP'li vatandaşlar yani. Evet. Biz AKP'li olarak randevu alamıyoruz diye şikayet etmişler değil mi? Bu yani açıkça. Evet, aynen bu böyle yazıyor. Bile işlemiyor yani demişler. Evet. Bakanlıkta bir de başka bir önemli dedikodu diyeyim var. Menzil cemaatinin etkili olması da ayrı bir şikayet sebebi olmuş. AKP'liler kendileri randevu bile alamazken cemaatin sürekli kollandığına yönelik haberleri de örnek göstermişti. Bayağı ciddi bir kulis haberleri vaziyeti gerçekleştirdik yani bu şekilde. Tabii bu hani işte AKP'nin ilk yıllarında ya da işte ilk 10 yıl falan gibi bir zamanda sağlık sistemi en çok önerilen alanlardan biriydi. Yani işte Evet. her şey, bir sürü şey kötü gitse bile en azından sağlık konusunda muhteşem başarılar var derken, en başarılı olan alan bile bayağı çöküşte şu an. Hakikaten hastanelerden randevu almak imkansız yani. kuyruklar vesaire falan çok korkunç duruma düşmüş durumda. Evet, öbür taraftan bir de şeye de değinelim. Gene T24'te bir başka haber var. Cengiz Anıl Bölükbaş'ın Mehmet Özhaseki'nin sağlık sorunları sebebiyle tırnak içinde görevden affını tırnağa kapat istemesinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na yeniden dönen Murat Kurum geçmiş dönemde birçok tartışmalı karara imza atmıştı. Bunları dile getiren bir yazı, analiz yazısı var Cengiz Hanım Bölükbaş'ın ve 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan kurum yeniden aday olan mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu'na farklı yenilmişti malum. Kurum %10'luk bir puan farkı vardı yanlış hatırlamıyorsam 9'un biraz üstünde 9 puanın. Kurum seçim başarısızlığına rağmen yeniden bakanlık koltuğuna oturması da ilginç bir şey. Yani Murat Kurum 1976 doğumlu ve ilk kendisini de bu Sulukule'deki imar değişikliklerinin yani Sulukule'nin doğrudan doğruya bir el değiştirmesinin hikayesi sırasında çekilmiş bir belgeselde de seyretme imkanı bulmuştuk. Kendisi genç biri olarak yeni yerleştirilecek Sulukule'li vatandaşların başka yere alınmasındaki rolü dolayısıyla dikkati çekmişti. O filmi görenler şey yapmışlardır. Cem Madra'nın başlattığı bir filmi sonradan Serkan tamamlamıştı. Ve orada Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde de yer aldığını belirtelim. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da yakın olduğu bilinen kurum, Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen sıfır atık projesi ve çevre konularıyla yakından ilgileniyor. Ve Akdeniz'deki 21 ülke arasından birinci olunca sıfır atık projesinin Emine Erdoğan'ı kastederek ülkemizin en büyük çevre hareketi sıfır atığa verdiği destekten ötürü saygıdeğer hanımefendiye bir kez daha şükranlarımı sunuyorum dediğini de hatırlatıyorlar haberde. İklim değişikliği kurumun bakanlığı döneminde hükümetin gündemine girerken Paris İklim Anlaşması da onun döneminde yürürlüğe sokuldu. Kurumun bakan olduğu dönemde kurumun adı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti. Ama tabii öbür taraftan da şeyden de bu ormanların dört ilde ormanlık alanların orman alanı olmaktan çıkarıldığına dair kararnameyi çok geniş çaplı hükümleri olan kararnameyi de hatırlatmak gerekiyor. Bir de tabii çok önemli bir başka nokta Kanal İstanbul savunmasını yapmış olması. Yani çılgın proje olarak tanımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çılgın proje olarak tanımladığı Kanal İstanbul'u Türkiye'yi dünyada lider ülke yapacak bir projedir sözleriyle savundu. Nasıl değerlendirmek gerekir Bu bilmiyorum. Özhaseki'nin istifası dakika saat olarak bu şeydeki resmi gazetede yayınlanan ormanlık alanların orman vasfından çıkarılması kararıyla ne kadar fark var orada? Yani bakan o sırada bakan mı Özhaseki? Saseki bilmiyorum. Bakan herhalde evet. Yani daha sonra şöyle artık işte bizde Evet politik Saseki bakan alanın evet. ayrı işte o istifada acaba o kararın bir etkisi var mıdır diye aklımdan geçti. Evet yani imar affını da savunduğunu da hatırlatalım şeyin. Bizim vatandaşın devletle olan barışı savunması. Af değil barıştır demesi de Ama o hatırlanıyor. kurumun şeyi değil mi? O kurumu diyorsun. Kurumdan bahsediyorum. Murat Kuruma Kurum. Yok dön. ben şeyi diyorum. Bu Evet. Bayram'ın Özhaseki de bakan da evet bu gece yarısı gelen, gece yarısından sonra sabaha karşı gelen resmi gazetedeki ormanlık alanların bir kısmının çıkarılması bu nitelikten. O evet Özhaseki'nin zamanında olduğunu söylemeliyiz. Evet, çok çarpıcı gelişmelerle dolu günler yaşamaktayız. Yani ciddi bir şeyler de var. Kayseri'nin ardından pek çok şehrin karıştığı meseleler de var. Ve ciddi bir şekilde de yangınların da devamı. Şimdi yangınlar unutuldu tabii. Evet, biraz da diğer haberlerden de bahsedeyim. Sinan Ateş davasının ilk... Pardon. O sadece bu protesto işte şey ne derler? Yani kamuoyunda olup biten, aslında adalet temelli galiba en ortak kesen mesele adalet. Yani bu Türkiye'de yapılan eylemler arasında şu sırada bence en önemli olan bu özellikle İsrail'e karşı petrol sevkiyatını protesto eden gruplar mesela işte baskıya uğruyorlar. Bunların konuşulması engelleniyor gibi, ona da bence bir dokunalım. Sen sırayı, insicamını bozmadan onu bir aklımızda tutalım diye söyledim. Evet evet, iyi ettin yani. Yani Sinan Ateş davası da önemli bir adalet davası. Kritik sanıklar ifadelerini ve bilirkişi raporlarındaki kayıtları reddetmişler. Sibel Yükler'le Özgür Zer'in haberi T24'ten. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava dün başladı. Bugün de devam edecekmiş. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında eski Ülke Ocakları yöneticileri pek çok var. Tolga Demirbaş, Emre Yüksel ve Milliyetçi Hareket Partili avukat Serdar Öklem'in de bulunduğu 22 tutuklu sanıktan 8'i ilk duruşmada savunmalarını yapmışlar. Ve daha önce Milliyetçi Hareket Partisi MHP duruşmada hazır olacak diye MHP Genel Başkanı Bahçeli duruşmadan önceki grup toplantısında sadece avukatlarının katılacağını bildirmişti. Duruşmada MHP'nin iki avukatının katılma talepleri suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle oy birliğiyle reddedilmişti. Ayrıca tetikçi Özyağcı ve duruşmada cinayeti azmettirdiğini söyleyen Doğukan Çep'le birlikte 7 sanığın da cinayetin planlanması ve sonrasında yaşananlarla Tolgahan Demirbaş'tan hiç bahsetmemesi de bir diğer dikkat çekici nokta olmuş. Ülke Ocakları eski yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş'tan. İfadelerin reddedildiği... Bu şeyleri okudun mu? Pardon, ayrıntılı. Pardon. Çok özür, hemen araya parantezde bir şey. Bu mahkeme sırasında işte alınan ifadeler, konuşmalar vesaire, dillere dikkat ettin mi? Yani işte bir takım sorular soruyor. Sen mi azmettirdin? İşte ben azmettirdim. Ben bu davanın başaktörüyüm, azmettireceğim falan derken. Şöyle işte, dava dosyam için Sinan Ateş'ten yardım istedim diyor birisi. Kim bu? Doğukan Çep. Benden para aldı, sonra telefonlarıma çıkmadı, her şeyi ben ayarladım, azmettirici benim, öldürün demedim, ayağından vurdurduk ama öldü. O açı, yani Selma'nın açısı, bence Selma'nın mermisi karnından vuruldu, Era'ya yazıldı. Bir rahatlık var, farkında mısın bu yani? Büyük bir rahatlık var, evet. Büyük bir rahatlık. İşte biz daha önce şunları öldürdük, onlar zaten bilmem solcuydu, işte bunlar daha kolay öldürülür ama bu öyle değildi falan böyle yani. Küçük sıradan cinayetleri anlatıyor söz konusu kişiler. Evet, aynı şey de tabii yani Gar katliamı davasında da benzeri bir eleştirel bakış getirilebilir herhalde. Yani sanıkların aileleri, mazlumların aileleri açıkça şeyi söylüyorlar yani. İnsanlığa karşı suç işlemekten beraat etmeleri, saldırıda ölenlerin yakınları ve avukatları tarafından protesto edilmiş. Davanın avukatlarından Gülşah Kaya da yargılama sürecini eleştirerek, artık gerçekte var bu haber, bugün aynı yargı insanlığa karşı suçtan IŞİD'i beraat ettirdi diyor. Yani dünyanın en önemli terör örgütlerinden birinin Türkiye'deki yaptığı eylemlerden, en büyük terör eylemlerinden birinde beraat etmesini, insanlık suçundan kınıyorlar ve hukuk mücadelemiz sürecek diyorlar. Hiçbir, tek bir karakol polisi bile yargılanmadı bu yargılamada. Hiçbir kamu görevlisi sanık sandalyesine oturtulmadı. Devletin sorumluluğunu ortaya koyan her noktada yargı kalkan kaldırdı. Bugün aynı yargı insanlığa karşı suçtan da IŞİD'i beraat ettirdi. Mahkeme zabıtlarında ne yazarsa yazsın herkes gerçeği biliyor. Ancak bilmek değil, yargılamakla adalet gelecek. O nedenle gerçek failler yargılanıp ceza alana kadar, insanlığa karşı suç kabul edilene kadar hukuk mücadelemiz sürecek diyorlar. 16 sanık firari. Çok yani neresinde tutsan elinde kalıyor. Yani evet. İşte bütün mitiklerde normları 1000 tane kontrolden geçilir, yollar kontrol edilir falan bir sürü şey. Burada asla öyle bir şey olmadı mesela. Yani hiçbir kontrol yok. İşte normalde Mehmet Murat Akçalı avukatlardan biri işte anlatıyor yani. O gün bizi kimse durdurmadı. Pardon, yaralılardan biri. Vücudumda 20 şarapnel parçası var. Polis üzerimize gaz çıktı. Biz orada can çekişirken yaşandı bu. Yani bir tane bile polisin olmadığı bir mitingde gaz atmak için yüzlerce polis ortaya çıktı. Yani yaralanan insanların kafalarına, gözlerine gaz sıkıldı. Dolayısıyla hakikaten bu adaletin ağasına bile yaklaşamadığımız bir dava örneği olarak tarihe evet geçti. Birçok diğer davaları da katarsak A harfini, anominin baş harfi olan anominin, yani hukukun işlemezliğinin ve kuralların çalışmadığının net örneği olarak karşımıza çıkıyor. Genel durum, Mehmet Altan da 1 Temmuz'daki yazısında artı gerçekte yani ateş başlığıyla bir özetleme yapmıştı. Herkesin gözü önünde işlenen siyasi bir cinayet davası. Birileri hukuku çalıştırmamak, Sinan Ateş davasından bahsediyor. Genel başkanlar da yargının hukuku boğmasını engellemek istiyor. Böyle bir hukuk devleti olur mu diye soruyor ve işte Susurluk'un eski adamlarının son dönemde yargılandığı davada, JIDEM davasında Figen Çalıkuşu'nun davanın önemini anlatan çarpıcı yazısına denk geldim. Karanlık siyasi cinayetlerin arkasında kim var diyor. Yani vesayetler farklılaşsa da devlet içinde yerleşik kalan bir karanlık miras sanki. Cezasızlık peşin kabulü son bulmayacak mı derken, Ayhan Altun'un Ankara JIDEM davasındaki 160 sayfalık karşı oy açıklaması devlet hafızasında yerini aldı deniyor. Yani Selahattin Demirtaş'ın 8 yıldır ahim kararına rağmen hapis yattığından bahsediyor. Ve üstelik ahim bugüne kadar çok ender kullandığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yani bir madde üzerinden Demirtaş davasında hak ihlali verdi. Siyaseten içeride tutulduğunu kayıt altına aldı. Bu ne demek? Siyasal ve hukuksal zorbalık tespit tutanağı demek. Keşke siyasal liderler Demirtaş'ı yargılamasında izleselerdi diyor. İşte bugün de Sinan Ateş cinayetinin ilk duruşması, katil belli diyor. Susur yakından tanıdığım üst düzey bir siyasetçi dostum, geçenlerde telefonla konuşurken kendisiyle Susurluk metastaz yaptı diyor. Sonraki bütün yorumlarını da bu tespit üzerine kurdu diyor Mehmet Altan. Yani böyle bir Susurluğun metastaz yapmasına karşı Ankara'nın ne yapacağını gösterecek bugünkü davanın sonucu diyor. Kanlı hücreler bünyeden temizlenecek mi? Yoksa sefalet, baskı, denetimsizlik, hukuksuzluk, cezasızlık içinde kıvranmaya devam mı edeceğiz diye soruyor. İşte bu arada Hak İnisiyatifi'nin bir açıklaması var. Yani bu aslında buna benzer tabii bir sürü açıklama var ama çok temiz, net. Yani aslında bu işin ne ifade ettiğine dair, işte bu dava duruşmasına dair. Bu cinayetin siyasi bir boyut taşıdığı ve siyasi erkler tarafından bir koz olarak kullanıldığı iddiaları yargı sürecinin adil ve tarafsız yürütülmesi konusunda ciddi şüpheler doğurmuştur. Dolayısıyla biz de bu davanın hukuk çerçevesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini altını çiziyoruz. Bu adaletin sağlanması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için önemli adımdır. Yani gayet açık, Mehmet Altan'ın dediği gibi bu iş Susurluk metastaz yaparken belli ki işte devlet vesaire, devletin etrafındaki bir takım şebekeler ve devletin içindeki şebekeler dair bir dava olduğu çok açık. Evet, şimdi ara verelim ve Fransa seçimleri başta olmak üzere seçim, dünyadaki seçimler konusunda Ahmet İnsel'e kulak verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın Ferhat. Evet, ufuk turuna tabii Fransa'dan başlamamız gerekiyor. Seçimler ilk turunun sonuçları belli oldu ve çarpıcı. Ondan sonra da birçok ülkede de yapılan ve yapılmaya gidilen seçimler var. Öyle bir hızlı tur yapabiliriz. Tamam. Fransa'daki seçimlerin ilk turu beklendiği gibi aşırı sağ partinin birinci gelmesiyle sonuçlandı. Bütün kamuoyu yoklamaları zaten aşağı yukarı bir aydan beri bunu gösteriyordu. Yani seçim sonuçlarında kamuoyu yoklamalarının ortaya koyduğu tablodan farklı bir şey çıkmadı. De Gaulle'cu sağ parti tamamen dağılmış durumda. Bu partinin lideri aşırı sağ Ulusal Birlik Partisi ile işbirliği yapma kararı aldıktan sonra parti dağıldı. De Gaulle'cu partinin lideri partiden kovulmaya çalışıldı ama şu anda kendisi hala mahkeme kararıyla genel başkan koltuğunda oturuyor ama yönetim kurulunun bütün üyeleri onun partiden atıldığını iddia ediyorlar. Böyle bir rezalet de var aynı zamanda. Klasik Fransa'nın büyük merkez sağ partisinin düştüğü durum. Zaten bu son seçimde de bu aşırı sağla birleşme, ittifak yapmayı öneren başkanın desteklediği adaylar oyların %3'ünü aldılar. Buna karşı çıkan Cumhuriyetçi Parti listesinden giren adaylar da oyların %6,5'ünü aldılar. Bu da aynı zamanda merkez sağın, daha doğrusu De Gaulle'cu sağın nasıl çöktüğünü gösteriyor. O partinin, Sarkozy'nin partisinin çöktüğünü gösteriyor. Diğer taraftan Ulusal Birlik, Marine Le Pen'in başında olduğu Ulusal Birlik Partisi oyların %30'undan biraz fazlasını aldı ve kendisiyle ittifak yapanlarla birlikte %33,5'a ulaşmış durumda. Bu durumda ikinci turda Fransa'da Ulusal Birlik Partisi ve müttefiklerinin meclisteki mutlak çoğunluk için gerekli olan 289 milletvekilliğini elde etmeleri veya biraz daha üstünde sayıda milletvekilini elde etmeleri ihtimali küçük bir ihtimal olmaktan çıktı. Hatta bazı kamuoyu yoklamalarında bunun güçlü bir ihtimal olduğunu gösteren emareler var. Buna karşı Sol Birlik, dört partinin çok hızlı, onu geçen hafta bahsetmiştik, çok hızlı birleşerek oluşturduğu yeni halk cephesi beklenenin biraz altında oy aldı. %28,5'da kaldı, %29-30'a varması bekleniyordu. Fakat ikinci büyük grup oluşturacak parti olarak değil ama dört ayrı partinin toplamından ittifak ikinci büyük bloğu oluşturuyor. Macron ve onu destekleyen merkez sağ liberal partiler, üç partinin toplam oyu da %21,5'a yaklaştı, düştü. 28,5 almıştı 2022 seçimlerinin birinci turunda. %21'e düşmüş durumda ve 100 milletvekili en zar zor çıkartabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda Ulusal Birlik karşısında sol hemen ikinci tura kalan, üçüncü sırada kalan adayının Ulusal Birlik aleyhine onu engellemek için karşısında ikinci sırada gelen aday kim olursa olsun seçimden çekileceğini ilan etti. Fransa'da seçim çevresindeki kayıtlı seçmenin %12,5'undan fazla oy alan aday ikinci tura kalabiliyor. Yani sadece ikinci tura iki aday kalır diye bir kural yok milletvekili genel seçiminde. Dört aday bile var şu anda, dört bölgede dört aday kalmış durumda ikinci tura. Ama Cumhuriyetçi baraj veya Cumhuriyetçi cephe geleneğini çok disiplinli bir şekilde Sol Parti'nin milletvekili adayları uyguladılar ve hemen ertesi gün yani dün 125 seçim bölgesinde sol adayını Ulusal Birlik Partisi'nin karşısındaki aday lehine, kim olursa olsun bu aday, Ulusal Birlik dışındaki aday lehine çekti. Buna karşılık Macron ve etrafındaki partiler, Macron'un partisi aynı çağrıyı yapmakla beraber onu destekleyen diğer liberal merkez sağ parti liderleri aynı kararlılıkla, aynı kesinlikle çağrı yapmamış durumdalar ve aşağı yukarı 60 belki 50'ye düşecek bu akşam Salı günü bu akşama kadar seçim listelerinin teslim edilmesi lazım. Büyük ihtimalle bugün de çekilen adaylar olur ikinci turda. Ama 50 civarında bölgede 3 aday yarışacak ve bunlar üçüncü gelen sağ adaylar Ulusal Birlik aleyhine, sol aday lehine çekilmekten imtina eden adaylar ve belki de bu üçlü seçim sistemi 40-50 civarında seçim bölgesindeki bu gelişme sonuçları Ulusal Birliğin mecliste tek başına çoğunluk alıp almayacağını belirleyecek. Tabii partinin milletvekili adayı seçimden çekildiğinde seçmenleri otomatik olarak sola veyahut Ulusal Birlik karşıtı adaya otomatik olarak oy verecekler diye bir güvence yok. Oy vermeyebilirler. Veyahut Ulusal Birliğe bazıları seçmenler sol yerine gidip Ulusal Birliğe de oy verebilirler. Ama bu en azından bir ilki olarak son derece önemliydi. Maalesef liberal sağın bir kesimi, Macroncu parti hariç ama Hristiyan Demokrat Parti, Liberal Merkez Sağ Partisi, Edouard Philippe'in başında olduğu eski başbakan, onlar bu kararlılığı kesinlikle dile getirmiş değiller. Değiller. Ben de bir şey söyleyeyim bu arada. Yani T24'te konuk yazar olarak ilginç bir yazın yer aldı. Fransa'da geleneksel sağ komaya girdi. Macronculuğu Macron öldürdü. Ve üçüncü olarak aşırı sağ virajından önce bir dönüş var mı diye başlığıyla yazılan yazıda. Ben bu özellikle son kesim hakkında ne düşündüğünü soracağım. Yani aşırı sağ egemen olacak mı olamayacak mı önümüzdeki turda? İşte dediğim gibi bir kere aşırı sağ meclisteki en büyük grubu oluşturacak. Burada evet. Hiçbir şüphe yok. Bunu yani bu artık kesin, matematiksel bir kesinlik. Ama aşırı sağ parti 230 milletvekilinde mi kalacak? 260 milletvekiline sahip olacak? Yoksa 289 milletvekiline varabilecek mi? Bütün şu anda tartışma, bütün beklentiler, bütün dikkatler bu konuya yoğunlaşmış durumda. Yani aşırı sağın hegemonyası mecliste tek başına çoğunluk olma ihtimali %100 değil. Ama aşırı sağın meclisin en büyük grubunu oluşturma ihtimali %100. Yani yelpaze aslında 230'dan 289'a kadar gidecek. Yani dolayısıyla oradaki eğer 289 olursa ama mutlak tek mutlak başına iktidar oluyor. Hatta Ferhat, bugün aşırı sağ partinin başbakan adayı 29 yaşındaki Bardella, birkaç milletvekili eksik kalırsa bize katılacak milletvekilleri bulabiliriz dedi ki zaten bu Sarkozy'nin Cumhuriyetçi Partisi'nden bazı milletvekilleri oraya göz kırpmaya başladılar bile şimdi bugünlerde. Siyaset pazarı açıldı yani. Evet. Elbette. Yani 4-5 milletvekili eksik kalırsa bulurlar sağdan. O yazının sonunda belirttiğim gibi şöyle bir sorun var. Sol Fransa'da bugüne kadar 2002'den beri yani Jean-Marie Le Pen'in ikinci tura beklenmedik şekilde Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalmasından beri burnunu tutarak, gözünü kapatarak, yüreğine taş basarak her seferinde cumhuriyetçi cephe denen veya cumhuriyetçi baraj denen ilkeyi uyguladı. Ve aşırı sağ lider karşısında onu engelleyecek, onun karşısında yer alan adaya, sağcı da olsa, merkezde de olsa, elbette solcu da olsa, büyük fire vermeden, çok az fire vererek destekledi. Macron bu sayede seçildi her seferinde. 2017'de ve 2022'de. Ve buna karşılık sağ seçmen, sağ partilerin eli sol parti adayına oy vermeye gitmiyor. Veya en azından çok bir büyük bir bölümün gitmiyor. Ne olursa olsun gitmiyor. Ve gözlerinde aşırı sağdan daha tehlikeli gözüküyor sol. Ve bu benzetme belki yanlış olabilir ama Türkiye için de geçerli değil mi? Evet, tam evet. Ben de bunu soracaktım. Bu yazının sonunda tam bitirmişim, böyle Türkiye'den de bildiğimiz evrensel bir davranış değil mi diye. Ama galiba Fransa ve Türkiye çok benziyorlar. Bu radikal, yani devletçilik, devletin işte çeperlerine doğru kalan bir takım muhafazakarlaşmış kesimlerle o kadar büyük kopuş var ki, o muhafazakar kesimler aynen Türkiye'de olduğu gibi işte Fransa'da da soldan bayağı ciddi korkuyorlar. Yani hakikaten bu devrimci durumların yarattığı bir takım sonuçlar da olabilir tabii. Evet, Vatandaş yaratmak falan bir de gibi. Türkiye'dekiyle benzetme, tabii çok dikkatli yapmak lazım bu benzetmeleri. Şöyle bir şey dikkatimi çekti dünkü bir değerlendirmede. Erve Löbra'nın dikkatimi çektiği bir konuşmada. Demograf, sosyologdur Erve Löbra. Şöyle diyor. 10 binden küçük, yani yerleşim yerlerinin nüfus büyüklüğüne göre seçmen tercihlerini birinci turda yaptığımızda inanılmaz bir düzenli eğri çıkıyor diyor. Düzenli bir eğri çıkıyor diyor. Nüfusu küçük olan yerlerde ne kadar nüfus küçülürse o kadar aşırı sağın oyu artıyor. Ne kadar nüfus büyürse yerleşim yerinde aşırı sağın oyu o kadar düşüyor diyor. Büyük kentlerde, Paris'te aşırı sağın oyu %8. Ama 10 bin nüfusun altına düşen bir dizi yerleşim yerinde aşırı sağın oyu %50, %60. Evet, çok ilginç hakikaten. Evet, taşra kapitalizm. Yani tam cemaat taşra mı yoksa küçük yerlerin kendisini, büyük şehirler gelişiyorlar, küçük yerlerdekiler kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Kamu hizmetleri oraya artık gitmiyor. Bu neoliberal politikalar kamu hizmetlerini, postaneler kapanıyor, komiserlikler kapanıyor, vergi idaresi kapanıyor. Dolayısıyla o küçük yerler giderek devlet hizmeti, kamu hizmeti alma konusunda belki bir tek okul kalıyor. Dışlanmış da hissediyor olabilirler. Bir dizi solun artık ana gündem maddeleri olan kimlikçi politikalar, temalar o bölgelerdeki insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Bu çevre... Ahmet, şeyde yok mu? Çok pardon, sözünü kestim ama bir sürü yerde mesela göçmen düşmanlığı göçmenlerin en az olduğu yerlerde evet, de söz elbette. konusu. Britanya'da mesela yok göçmen. Ama orada bir güvensizlik. Yani o göçmen düşmanlığı aynı zamanda kendi yaşamıyla ilgili bir güvensizliğin paratoneri işlevi görüyor aslında. Evet, tamamen öyle. Yani George Monbiot ile Peter Hutchison'ın yazdıkları ilginç kitapta da neoliberalizmin ta kendisi böyle tanımlanıyor. Evet. Bakalım bu akşam belli olacak en son durum ve sol mobilize olmuş durumda, sağ bölünmüş durumda. Önümüzdeki birkaç, tabii şöyle bir şey de var. Solun bir kısmında özellikle boyun eğmeyen Fransa lideri sağın çok ustaca biçimde onu şeytanlaştırmasını sağladı. Kendi tavrı da bunu kolaylaştırdı doğrusunu söylemek gerekirse. Ve bu da tabii solun içinde çok ciddi rahatsızlıklar yaratmış durumda. Ama şimdilik herkes dişini sıkıp bu bela sırasında içeride kavga edilmez diyerek ikinci tura hazırlanıyor. Ama ikinci tur sonrasında da sol içinde özellikle boyun eğmeyen Fransa lideri Mélenchon ve çevresindeki dar bir katı, çok ayrım şeyi çatışmaya çok müsait pozisyonlar alan bir klikle ilgili hesaplaşma gündeme gelebilir. Eğer Ulusal Birlik Partisi mecliste çoğunluğu elde etmezse, eğer mecliste çoğunluğu elde ederse, o zaman zaten Fransa bambaşka bir dünyaya geçecek. Kimsenin birbiriyle kavga etmeye hali ve zamanı olmayacak diye düşünüyorum. Melanchon'un Ne zaman kendisini de ikinci tur? ikinci Pardon. tur gelecek pazar. Gelecek pazar değil mi? Evet. 7 Temmuz Evet. akşamı, yani 9 Temmuz Salı günü program yaptığımızda Fransa'da bir aşırı sağ meclis çoğunluğuna sahip bir Fransa ile karşı karşıya gelebiliriz. Tabii Gelebiliriz. bu aşırı sağ derken onlar da şöyle güvenceler vermekten geri kalmıyorlar. Ya niye korkuyorsunuz? Cumhurbaşkanı bizim karşımızda, Senato bizim karşımızda, Senato lağvedilmedi. Anayasa Mahkemesi var, Danıştay var. Dolayısıyla bizim faaliyetlerimizi denetleyecek bir dizi karşı güç var. Neden korkuyorsunuz diyerek çok ilginç bir şekilde bu check and balance sisteminin nimetleri üzerine propaganda yapmaya çalışıyorlar. Çok güzelmiş. Evet. Pardon, İngiltere'ye gelelim. Ahmet çok Britanya. pardon. Hemen hızlıca bir şey soracağım. Bu Jean-Luc Mélenchon'un da kendisinin de bir şekilde bunu şeytanlaştırmayı hazırladığını söyledi. Nasıl, ne yaptı? Nasıl bir davranış içindeydi? Yani sürekli, örneğin sürekli Fransa'da bir kendisiyle ilgili, kendi partisinden ayrılanlar da bunu söylüyorlar. Kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatmaya dayalı bir şeyi var, bir yaklaşımı var. Ve diğer taraftan da sürekli gerginliği destekleyen bir tavrı var. Mesela Anladım. pazar akşamı yaptığı konuşma son derece iyiydi. Herkesi ulusal birliğe karşı birlikte davranmaya, gereğinde bütün üçüncü gelen kendi adaylarının hemen çekilmesine davet etti. Ama oraya çıktığında yanına Filistinli Fransız Avrupa Parlamentosu adayı Rema Hassan'ı alarak çıktı. Ve Rama Hasan'ın çok ciddi biçimde merkez sağda tepkisi var. Rama Hasan da Filistin kefiyesiyle orada yer aldı ve bu inanılmaz bir tepki topladı. Ve bu tepki toplayacağını merkez sağda bilmeyen yok. Başta kendisi. Ama kendisi aynı zamanda kendi partisinin ikinci gelen, birinci gelen milletvekilleri karşısında milletvekili lehine merkez sağın çekilmesini de talep ediyor aynı zamanda. Şimdi tam bu ortamda yapılmayacak bir şey bu aslında. Evet, bunu tabii tartışmaya devam edeceğiz. Çok 5-6 dakikamız kaldı. Evet, İngiltere'de, Britanya'da ayın 4'ünde Perşembe günü seçimler yapılacak. Orada da hiçbir şüpheye mal yok. İşçi Partisi mecliste çoğunluğu elde edecek. Yani bunu artık kimse tartışmıyor bile. Financial Times, hatta The Economist, İşçi Partisi'nin iktidara gelmesinin hayırlı olacağını belirten yazılar yayınladılar son geçtiğimiz günlerde. Dikkatini çektiyse Ömer. Yani Guardian gibi sola destek veren bir gazeteden bahsetmiyorum. Ken Steinmeier'in bu biraz daha İşçi Partisi'ni merkeze getirerek elde edeceği başarı karşısında muhafazakar çevrelerde şu anda esas kavga Muhafazakar Parti ile Neil Farage'in kurduğu aşırı sağ Reform Partisi arasındaki çekişme dikkat çekiyor şu anda. Ve Reform bu Sunak'ın çökerttiği muhafazakar parti seçmenini ele geçirerek ana muhalefet partisi olma iddiasında. Evet, çok ilginç bir gelişme var ama Britanya'da da çok büyük bir solun da büyük gerilemesi var tabii Labour Parti'den yani dolayı. Bu arada Brexit'in bayağı bir etkisi var değil mi Ahmet bu Brexit'in bir seferde? etkisi şöyle var. 8 senenin sonunda Brexit'e için verilen Brexit'ten sonra elde edileceği vaat edilen gelişmelerin hiçbiri gerçekleşmedi. Başta Kamu sağlık sisteminin iyileşmesi olmak üzere hiçbiri gerçekleşmedi. Ve bu tabii aynı zamanda Muhafazakar Parti'nin o düzensiz ve ne yaptığı belli olmayan eski başbakanı Boris Johnson gibi kişilerin ve şimdi Sunak da doğrusunu söylemek gerekirse bir siyasetçiden ziyade bir salonda dolaşan bir zengin aristokrat konumunda. Aristokrat olmamasına rağmen ama çok zengin. Bir yabancılaşma yaşadığı doğrusunu söylemek gerekirse Muhafazakar Parti'nin İşçi Partisi'nden devraldığı, İşçi Partisi'nin elinden aldığı işçi sınıfı seçmeni yeniden İşçi Partisi'ne dönmüş durumda yüzünü. Ama diğer taraftan Muhafazakar İşçi Partisi'nin merkeze gelmesiyle, daha fazla merkeze gelmesi nedeniyle de İşçi Partisi'nin solunda da bir alan açılmış durumda. Yeşiller ve bir dizi İşçi Partisi'nden ayrılan sol kanat seçimlere giriyor ama İngiltere'deki, Birleşik Krallık'taki seçimler de çok garip. Yani tek turlu dar bölge seçiminde birinci gelen kazanır seçimi. Dolayısıyla bu iki büyük parti dışındaki partilerin milletvekili çıkarma şansları her ne kadar %15 bile alsalar toplam oylarda milletvekili çıkarma şansları hemen hemen yok. Çok tuhaf bir sistem var. Onu da izliyoruz, izlemeye çalışıyoruz ve evet, bitirirken bir de başka bir uzak diyardan seçim haberi verelim. Moğolistan o bölgenin 1990'dan beri 9. seçimlerini yapıyorlar. O bölgedeki çevresindeki Çin, Rusya, Özbekistan, bütün bunları düşünün, Moğolistan'ın bulunduğu bölgeyi. Yegane düzenli, gürültüsüz patırtısız, tartışmalı elbette, çekişmeli bir parlamenter demokrasisini yürüten partisi. Ve Moğolistan'da seçimler yapıldı ve Moğolistan'ı 8 yıldan beri yürüten Sosyalist Enternasyonel üyesi Moğol Halkçı Partisi seçimlerde mutlak çoğunluğu ucu ucuna aldı. 126 milletvekillik parlamentoda 68 milletvekilliği elde etti. Oyların %35'ini alarak. Muhafazakar Demokrat Parti, ki ondan evvel iktidarda olan partiydi, oyların %30'unu aldı 42 milletvekiliyle. Bir de Hun Partisi adı altında çıkan bir popülist parti de oyların %10'unu alarak 8 milletvekili çıkarttı. Moğolistan'da meclis çoğunluğunu Moğol Halkçı Partisi sahip ama Cumhurbaşkanı Demokrat Parti'den. Seçim sistemini düzelttiler ama şimdi vaktimiz yok. Değişik bir seçim, karma seçim sistemi uyguluyorlar. Yani bir bölüm seçmen, bir bölüm milletvekili ulusal listeden, partilerin listesinden seçiliyor. Bir bölüm milletvekili de çok adaylı dar bölge sistemiyle seçiliyor. Bir karma sistem uyguladılar bu sefer. Milletvekili sayısını da 70 küsurdan 126'ya çıkarttılar bunu uygulamak için. Ama gürültüsüz patırtısız bir seçim oldu. Moğol Halk Partisi 8 yılın sonunda oyunda epey bir kayıp yaşamakla beraber tek başına iktidar oldu ama bu yaşadığı oy kaybının en büyük nedeni de kendisinin özellikle kömür ihracatı konusunda partisindeki bir dizi insanın dahil olduğu yolsuzluk iddialarının ortaya çıkması esas nedenlerden birisi. Burada İran'da da bir seçim var. Önümüzdeki 5 Temmuz'da ikinci tur seçimler olacak ve önemli adaylardan biri Mesut Pezeşkian adlı bir kişi. Bayağı şu anda kamuoyunda dikkat çekiyor. Evet ama galiba muhafazakar aday ne olursa olsun kazanacak gibi gözüküyor. Evet, onu da haftaya konuşabiliriz. Evet. Birazcık daha. Peki, çok teşekkür Peki, ederim. İyi günler ikinize de. Hoşça kal Ahmet. İyi günler. Hoşça kal Ahmet. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Açık Bilinç'te konuğumuz var. Psikiyatrist Doktor Hira Selma Kalkan ve bir şizofreni üzerine bir belgesel galiba, değil mi? İnsanın deli dediği başlığını da taşıyor. Onun çekimini de yapan, siz daha iyi anlatırsanız memnun oluruz. Tabii bugün hem şizofreniden bahsedeceğiz, yani bir tür işte psikiyatristlerin baktığı hastalık olarak, hem de şizofreniyle ilgili bir belgesel var. Konuğumuzun yönetmenliğini yapmış olduğu, insanın deli dediği, sizin de az önce söylediğiniz gibi Ömer Bey, ondan da biraz bahsetmek istiyoruz. Konumuzla da çok alakalı. Ben, Hira, hoş geldin. Önce merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür merhaba, ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben önce hemen kısaca konuğumuzu tanıtayım. Sonra konuya girelim. Psikiyatrist Doktor Hira Selma Kalkan, Ankara Tıp Fakültesinden mezun. Daha sonra pek çok alanda çalışıyor. Fakat hekim olmasının yanı sıra tiyatroculukta çalışıyor. Hatta Akademi İstanbul'da tam zamanlı tiyatro bölümünü bitiriyor 2005 senesinde. Psikiyatri üstüne de pek çok çalışmaları var. Ayrıca yazarlığı da var. PsikiArt ve PsikiSinema dergilerinde yazılar yazıyor düzenli olarak. Ben de kendisiyle öyle aslında bir PsikiSinema toplantısı mıydı yoksa PsikiArt mıydı hatırlamıyorum. Ama sinema üstüne bir konferansta tanışmıştım. Tunceli'de halkın çok sevdiği, hatta heykelini yaptırdığı bir şizofreni hastası var. Onun da belgeselini çekiyor 2008 senesinde. Oradan da birazdan ondan da birazdan bahsedeceğiz. Bu belgeselle de Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından jüri özel ödülüne layık görülüyor. Üstelik Doktor Hira Selma Kalkan aynı zamanda flamenko dansçısı, yamaç paraşütü yapıyor. Yamaç paraşütü hedef yarışmasında kadınlar klasmanında Türkiye birinciliği var. Yani öyle becerileri de var. Bir süre Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştıktan sonra istifa ediyor ve İzmir bölgesinde hekim olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu insanın deli dediği belgeselden de kısaca bahsedeyim. O da 2008 yılında çekilmiş bir belgesel. Dünyanın en medeni toplumlarında dahi görülmeyen bir deliliği kabullenme ve yüceltme öyküsü olarak özetlenmiş bu belgesel. Askerlik dönüşünde şizofren hastası olan bir adamın yaşam öyküsü üzerinden Tunceli topluluğunun işte, yani tırnak içinde söyleyeyim, deliliğe bakışını inceliyor. İşte bu kişi hakkında türküler yazılıyor, heykelleri dikiliyor, mezarına her cuma günü mumlar yakılıyor, adaklar adanıyor. Bir tür türbeye dönüşüyor adamın mezarı. Belgeselde bir deliği bu kadar değerli yapan nedir sorusunun cevabını aramakta. Şimdi önce Hira, istersen şizofreni nedir? Yani bir kişi sana geldiğinde bunu nasıl teşhis edersin? Ve şizofreniyi ilginç kılan nitelikler nelerdir diğer ruh hastalıklarına göre? Belki buradan başlayıp belgesele daha sonra değinelim. Teşekkür ederim. Şizofreniyi, bir şizofreni nasıl anlarız? Aslında biz şöyle deriz. Bakırköy'de yapmıştım. Sens klinik diyoruz, gözlerden tanırız. Yani bu şöyle anlaşılmasın, şizofreni gözünden tanıyoruz, bitti. Onu demek istemiyorum elbette. Ama orada böyle hani tariflenmeyen, böyle bir hani feri kaçmış diyeceğim, o da değil. Ama bir şey yani. Onu o zaman içerisinde öğrendiğimiz bir şey. Bazen teşhis koymak da şu çekince hani gözlere bakmak iyi olabilir. Şizofreni bir algı bozukluğu. Hezeyanlarla, halüsinasyonlarla seyreden. Aslında yani ruhun ikiye bölünmesi deniyor ya da ruh bölünmesi deniyor. Ruh bölünmesi tabii çok tatlış görünüyor hani böyle anlatırken, ama ondan ziyade kişinin kendisiyle, ötekiyle, çevresiyle ilişkisinde bir yarılma oluyor. Ve mesela şöyle yanından geçen birinin ona baktığını, onun hakkında olumsuz şeyler düşündüğünü, takip edildiğini, radyodan onunla ilgili bir şeyler söylendiğini, televizyondan ona dair bir şeyler söylendiğini. Yani aslında topyekün bir ciddi bir güvensizlik de var. Yani niye güvenecek ki? Kendi algısına, ötekine, çevreye güvenemediği bir durum. Sonra halüsinasyonlar var. Ne demek halüsinasyon? Bir nesne olmaksızın algılamalar. Ses, görüntü, bedensel duyum gibi. Ben yıllar önce asistanken bir simülasyona katıldım. Bir şizofreni tırı diyorlardı. İşte 5 dakika şizofreni olmaya var mısınız? İyi aşırı. Bence güzel bir simülasyondu. Bu simülasyona katıldım. Bir ekranda bir şey izliyoruz. Sonra bir anda ekranda izlerken bir olayın faili oluyorum. Ve tüm algıları, yani sesi, teması, görüntüyü bozan bir düzenek sağlamışlar. Hakikaten çok ürkütücü gelmişti ve çıktığımda ağlıyordum. Yani bu kadar algılara güvenemedim geldi. Ha, bunu kişi, şizofreni akut dönemde bunu fark ediyor mu? Hayır. Gerçekliği bozulduğu için onun gerçeği artık bu oluyor. Ama iyileştiği zamanlarda gerçekliğinin bozulduğuna dair kendisi bir içgörü kazanabilir. Ben de tam bununla ilgili bir şey sormak istiyorum aslında. Yani ben hekim olmadığımdan aslında buradaki yaklaşımın büyük ihtimalle daha naif bir yaklaşım olsa gerek, ama bu hastalığın şiddetli seyretmediği zamanlarda bazı insanlar bir algı bozukluğuna sahip olduklarını biliyorlar bir yanda, ama bunu bilmelerine rağmen işte o kendilerinin kafasında oluşan bir takım düşüncelere de engel olamıyorlar sanki. Evet. Bu bana özellikle ilginç geliyor. Yani orada bir çatışma oluyor çünkü. Bir yandan işte ya beni takip eden kimse olmaması lazım. Bu herhalde benim gördüğüm bir tür halüsinasyon demeyi de beceriyor hasta. Fakat bir yandan da o kadar kuvvetli bir şekilde beni takip ediyorlar. Birileri peşimde, işte kötülük yapacaklar falan diye hissediyor ki ona yönelik davranışlarda da bulunuyor filan. Bu doğru mudur? Senin böyle hastaların oldu mu? Yani açıkçası akut dönemde bunu fark etmek çok zor. Çünkü ego bütünlüğüyle bozulduğu için egoyu tutan bir düzenek de kalmıyor. Yani bir ruhsal deprem gibi düşün. Şöyle diyebilen olabilir en fazla. Takip edildiğimi düşünüyorum ama ben hastayken düşünüyorum takip edildiğimi. Belki de edilmiyorumdur. Hani en iyi nokta bu olabilir. Evet. Fakat bir şizofreni hastası ömür boyunca hep akut dönemde geçirmiyor ki. Bu kronik bir hastalık. Dönem dönem akut epizotlar oluyor. Dönem dönem remisyonda oluyor. Ve tabii yıkımla seyreden bir hastalık. Aslında bir beyin hastalığı. Yıkımla seyrediyor. İlk zamanlarda çok daha şiddetli oluyor. Şey gibi düşünün. Hepimiz anksiyete yaşıyoruz. Bu anksiyetenin kat ve kat fazlasını ve içinizde bir şeyin çatladığını düşünün. Çatırdadığını düşünün. Böyle çok yoğun, yani o psikotik anksiyete gören bir için hakikaten yanında dururken bile insanı boğan bir şeydir. Kaldı ki bu kişiler bunu yaşıyorlar. Çok böyle küçük hareketlerde, böyle gün içerisindeki duygularda bariz değişimler oluyor. Ve o akut epizod sırasında bunu anlamaları hakikaten çok zor. Çok zor. Evet, ben tam bir sene kadar önce bir program yapmıştım. Bu Unibomber diye bilinen Ted Kaczynski isimli adam hakkında orada biraz şizofreniden bahsetmiştim. Bu programda yapmıştım çünkü adam işte öldü. Geçen sene bu zamanlardı yaklaşık olarak. O da şizofreni teşhisi konmuş birisiydi. Orada da benim doktor yaptığım yıllarda üniversiteye tanıştığım ve yine şizofreni teşhisi konmuş Joe Euclid ismiyle bilinen, yani bu takma isim belli ki aslında, hem çok akıllı hem de işte böyle bir takım olmadık düşüncelere saplanmaktan kendini alamayan bir kişiden de biraz bahsetmiştim. Bu sahiden çok akıllı bir adamdı ama bir yandan da işte FBI peşimde, bana kötülük yapacaklar filan demekten kendini alamıyordu. Sürekli işte şikayet dilekçeleri yazıyordu. Hükümete onu bunu şikayet eden mektuplar gönderiyordu. Hatta bazen yani kafama sinyaller yolluyorlar, bunlardan korunmam lazım diye böyle kafasına folyo sardığını falan bile biliyorum. Çok akıllı, başka durumlarda çok akıllı bir insan olduğu halde. Şey, sonuç söyleyelim mi? Hani değil mi? Başta çok gürültü giderken zaman içerisinde bu gürültü tabii ki azalıyor. Daha dezorganize forma geçiyor. Şizofrenin 5 formu var. Onu detaylı anlatmayacağım. Şimdi teknik meseleye girmeyin. Şimdi 1, şizofrenin formları var. 2, şizofreni yaşayan kişinin kişilik özellikleri var. Zekası, kişilik özellikleri, baş etme yöntemleri, işte çevresel destek. Yani bunların hepsini bir araya koyduğunuzda bir şizofreni diğeriyle aynı değil elbette. Ve evet, zekayı hani akıl gitmiyor insanların. Yani akılsızlaşmıyorlar, zekasızlaşmıyorlar. Kaldı ki zeka var, zeki ise bu insanlar elbette ki progres daha yavaş seyrediyor. Yıkım daha az oluyor. Ama zaman içerisinde tabii zekayı da etkiliyor. Evet, ben şimdi buradan senin yaptığın filme gelmek istiyorum ama ondan önce... Ona geçmeden ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Lütfen. Evet, buyurun, pardon. Lütfen. Yani bu konuda spekülasyon gibi gelecek ama insanın aklına da şöyle bir şey geliyor. Dünyanın şu anda içinde bulunduğu durumda siyasi liderlerin pek çoğunun da fazla normal olmadığını gösteren epey yayın yapılıyor. Okuyoruz, ediyoruz, seyrediyoruz da. Yani işte Kim Jong-un'un mesela Kuzey Kore liderinin ya da Donald Trump'ın yeniden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması ihtimali olan kişiler ve bunun gibi pek çok, yani Macaristan'ın başbakanından tutun, giderek de artan sayıda, özellikle de aşırı sağın yükselişine tanık olduğumuz bu sıralarda, acaba şizofreniyi yeniden mi tanımlamak gerekiyor yoksa siyaseti mi diye bir soru, çelişkili bir durum geliyor aklıma. Ne dersiniz? Tabii şöyle diyelim o zaman. Bir şizofreni hastası organize işleri yapamaz. Organize işleri diyelim ki bu psikotik dönemden önce yapabiliyordu, daha sonrası yapamaz. Sizin söz ettiğiniz liderlerde kişilik bozukluğu var. Şizofreni değil. Zaman zaman hani belki gerçeği değerlendirmesi. Gerçek tabii ne? Gerçekten kastımız bir insanın bir şey doğru bulması, fikri, inancı değil. Yani somut gerçeklikten bahsediyorum. Ortada bir nesne yok ama siz ses duyuyorsunuz. Konuşuluyor yani. Ortada bir nesne yok, siz birilerini görüyorsunuz. Bundan bahsediyorum. Ya da aslında sizi takip eden bir, yani evde oturuyorum, hiçbir şeyim yok. Ben bir ev kadınıyım, diyorum ki FBI beni takip ediyor. Niye seni FBI takip ediyor? Bilmem ki, kafalarına göre ediyorlardır. Mesela buradaki Ezya'nın açıklaması anlamsız değil mi? Ama şöyle bir şey varsa, bu yani bu psikotik bir Ezya ama şöyle biri ise, sen MIT'te çalışıyorsun ya da CERN'de bir yeni bir şey icat ettin, dünyayı değiştirecek. O zaman FBI takip edebilir gerçekten. Oradaki Ezya'nın Ezya'nın mı değil mi o zaman konuşabiliriz. Ama sizin söylediğiniz kişiler çok organize çalışan, hani tanı koyma koşu olmuyor bu şekilde belki ama psikopatik kişilik özelliği olan insanlar. O başka bir konu. Evet. Belki onu da ayrıca konuşmak lazım. Onu ayrıca bir kişilik bozuklukları kısmında ya da psikopatlar, narsistler, mali narsistler kısmında konuşabiliriz. Evet, yani şizofrenlere de boşu boşuna şizofrenlerin günahını almayalım. Yani bir şizofreni çok dört başı mağrur bir kapitalist olamaz. Çok evet, organize bir suç örgütünün lideri olamaz. Tetikçisi olabilir. Gibi. Evet. Evet. Peki ben de şu filmden bahsedeyim, yani bu konuyla ilgilenenlere de bir aslında küçük öneri olabilir. Yaklaşık 10 sene falan önce görmüştüm. Take Shelter diye bir film. İşte barınağa git falan diye belki çevrilebilir. Michael Shannon diye bir Amerikalı aktör var. O oynuyor. Bence çok da başarılı bu rolde. Böyle bir şizofren gibi ama hafif bir şizofreni teşhisi konulacak gibi bir adam ama tam da belli değil. İşte film zaten o muğlaklık üzerinden gidiyor. Ohio'da yaşıyor bu adam. Ohio'da da ikide bir işte kasırgalar geliyor, evleri yıkıyor filan. Bir barınak yapmaya karar veriyor bu adam. Ama yani işte bütün parasını, pulunu, vaktini, her şeyini buna harcamaya başlıyor. Yani kasırga gelince barınağa gidecekler, oradan kurtulacaklar filan kasırganın etkilerinden diye. İşte karısıyla arası bozuluyor, böyle bir sürü zorluk yaşıyor filan. Hatta bir noktada bir psikiyatriste gitmeye başlıyor. Psikiyatrist adamı ikna ediyor. Yani ya kasırganın geleceği yok. Yani sen vazgeç bu işten filan diye. Adam da vazgeçiyordu diye hatırlıyorum. Tam da yani filmi son zamanlarda bir daha seyretmedim. Dolayısıyla bir şeyleri yanlış söylüyor olabilirim ama şu sahne beni çok etkilemişti. Bir noktada adam yeniden barınak yapmaya başlıyor. Yani barınak için işte böyle kocaman yer kazacak. Oraya işte sular, eşyalar, yiyecekler filan koyacak. Böyle çok pahalı da, masraflı da bir iş. Psikiyatristi diyor ki hani kazmayacaktın, vazgeçmiştin barınaktan filan. Adam da işte temkinli olmak lazım, bu işler belli olmaz diyor. Hmm. Doğru da gerçekten, yani bir taraftan temkinli olmak lazım. Orası kasırgaların olduğu bir coğrafya. Evet, semptom biraz enkapsüle edilmiş gibi görünüyor yani. Evet, dolayısıyla yani bu adam şizofrense de aslında akıllıca bir şey söylemeyi beceriyor. Benim de doğrusu işte bu Joe Euclid'le falan kişisel tecrübelerim hep böyleydi. Yani bana doktor yıllarımda en akıllıca şeyleri söylemiş insanlardan birisidir Joe Euclid. Kendisi şizofren teşhisi konmuş ve evsiz olarak yaşayan bir adam olduğu halde. İşte orada değil mi? Akıllıca işler yapmazlar değil ama bir tane hezeyana takılıp gitmiş mesela, değil mi? O bir türlü evet, değişmiyor. İşte o bir enkapsül olabilir. Yani o günlük yaşama uygun hale getirilebilir falan. Belli ki o adam çok zekeli, duyarlı bir insan, anlattığın kişi. Evet. Peki şimdi bunun benzeri neredeyse diyebileceğim ama belgesel olan bir filmi de sen yönettin. 2008'de çıkan İnsanın evet, Deli Dediği belgeseli. Evet. Burada Hüseyin Tatar diye bir adam var. Askerden dönüyor, şizofren hastası oluyor. Seyit Hüseyin ismiyle biliniyor ve bütün köy işte ya da bütün şehir adamı böyle bir tür evliya mertebesine herhalde çıkartıyor. Bu filmi yapmak nereden aklına geldi? Senin bu konuyla ilk temasın nasıl oldu? Tamam. Ondan önce bir şey söyleyeyim hemen. Tabii sinema açısından psikiyatrik semptomlar çok zenginlik sağlayan bir şey. Mesela sinema gerçekliği ile bizim psikiyatrik gerçekliğimiz %100 çoğu zaman örtüşmüyor. Onu baştan koyayım. Evet. Senin nasıl geldi? Ben bir fotoğraf gördüm arkadaşımın evinde ve bu kim dedim, aradım. Yani merak ettim adamı, niye bu insanlar bu kadar fotoğraflarını asacak kadar çok seviyorlar, ne ki, ne var bu adam dedim. Sonra da gittim Tunceli'de aradım. Sonra bir takım karşılaşmalar oldu aslında Şevşen'le ilgili de. Diyelim kitap gördüm, işte bir kongrede bir heykeline rastladım falan. Bir biçimde böyle işim istifiye etmeyeyim ama beni takip etti Şevşen. Ve gittim çektim belgeseli. Çok şey... mütevazi koşullarda çektim. Şevşen, evet, hani bir psikiyatr olarak baktığımda Şevşen'in şizofreni hastası, hatta dezorganize şizofreni hastası olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kültürün içerisinde deli ve velinin birbirine karışması söz konusu. Şimdi daha şamanik kültürlerde, ki Tunceli'de aslında öyle bir kültür, işte ne olduğunu tam anlayamadıkları, öyle kendinden farklı görünen insanlara bir yüceltme var. Tabii Şevşen'in büyük bir kabileden, büyük bir aşiretten geliyor olması önemli. Onun kişilik özellikleri, çok naif bir karakter olması önemli. Şöyle bir şey demişti bana çekim sırasında birisi. Budala diyorlar zaten onlar. Delilere budala diyorlar. Evet. Budala abdaldan geliyor. Abdal da bedel ödeyen demek. Bedel ödeyen. Yani bizim günahlarımızın bedelini ödüyor onlar diyorlar. Yani bu yaklaşımla onu kollayıp koruyorlar aslında. Bizim günahlarımızın bedelini ödeyen budalalar, aptallar. Onları farklı bir mertebeye koyup başka bir donda gelmiş. Tunceli'de birçok şizofreni hastası, öyle değil, rahat rahat dolaşabiliyor. Elbette hepsinin farklı farklı özellikleri var. Hepsi Şevşen mertebesine çıkmamış. Şevşen'i Şevşen yapan, bu arada tabii askerlikten sonra diyorlar ama askerlikten önce de semptomları var. İşte hani o dedim ya, çok gürültülü semptomlar var vesaire diye. Aslında belirgin bir şey var. Yani orada genellikle şöyle oluyor insanlarda. Bizim hastalarımızda da var. Neden böyle oldu? İşte askerlik çok iyi bir bahane aslında. Askere gitti böyle oldu. Karısı kaçtı böyle oldu. Yani bir nedene dayandırmak istiyorlar. Ama böyle bir neden yok. Askerden sonra olması, ki askerden sonra olmamış Şevşen, çoğu öyle değil. Askerlik kişinin ego gücünün zayıfladığı, kalabalık bir ortama girdiği, aile içinden çıktığı zorlu bir süreç. Bir de zaten hastalığın başlangıç yaşı da o zamanlara tekabül ediyor. Kaldı ki 20'lik yaşlar herkes için zor bir yaş, ergenlik dönemi. Altta yatan böyle bir şey varsa, yatkınlık varsa o zaman patlatıyor. Ya da zorlu yaşamalarından sonra ortaya çıkabiliyor. Ama aslında neden askerlik değil? Onu baştan söyleyeyim. Hiçbir nedeni de askerlik değil. Sadece ortaya çıkarıcı, kolaylaştırıcı faktörler. Evet. Şimdi böyle bir kültürde bir Şevşen'in ailesinin geldiği aşiretin, ocak diyorlar onlara. Ocağın kıymetli bir ocak olması. Diyorlar ki dedesine de varmış. Bilmem kimine de varmış. Ona da varmış. Yani aslında genetik bir geçişten bahsediyorlar. İkincisi hani bizim günahlarımızın bedelini ödüyor budalalar kısmı var. Üçüncüsü Şevşen'in sokakta yaşaması, hiç paraya pulla ilişkili olmaması, istediği gibi davranması. Unik bir karakter tabii, bir yanına unik bir karakter. Ne bileyim işte üstüne elbise veriyorlar, elbiseyi giymiyor. Yani sanki şey gibi, paraya pula tamah etmez, hiçbir şey gözünde değildir falan gibi böyle bir güzelleme de yapılıyor. Yani burada ikili bir şey var. Kişinin kendisi ama yaşayan insanların da ona atıfları var. Bir de tabii öldürülüş şekli çok kötü olduğu için. Birisi akşam başını taşlayarak öldürüyor. Yani ölüm belki yatağında ölse bu kadar büyük bir alan kaplamayacak insanların gözünde. Yani onda haksızca öldürülmesi, sokakta yaşayan kimseye zarar olmayan bir canın gitmesi gibi mevzular söz konusu. Ondan sonra zaten kültürde böyle evliyalığa, işte yani ocağa saygı, böyle ona birisi bir şey desin, yani ötekinden medet umma gibi faktörler de var. Bu yüzden de yani kısaca söylemiş olduk. Şevşen ile Tunceli kültürü böyle bir buluşma yaşamış ve heykeli dahi dikilmiş. Evet. Bu budala veya abdal yalnız Tunceli'ye, yani Dersim'e ait bir özgü bir yer değil tabii. Yani tabii. Neşet Ertaş hemen akla geliyor. Yani bir büyük bir abdal geleneğinin çok başarılı icracılarından biri mesela. Evet. Tabii. Yani abdallık tabii başka bir şey, mertebe diyelim. Mertebe, evet. Evet, ben yani diyelim, mertebe. Evet, abdallıkta başka bir şey daha var. Bir dervişliği, abdallık. İşte ama bu delilikle velilik biraz karışıyor ya. Evet. Böyle bir güzelleme de ihtiyaç duyuyor insanlar muhtemelen. Ağ diyorsun, o ağ üzerinden o kadar çok hikaye yazılıyor ki aslında insanlar kendi projeksiyonlarını yansıtabilecekleri bir mecra bulmuşlar bence. Şevşen'de. Birisi yoksulluğu onda görmüş, birisi kimsesizliği görmüş, birisi minnetsizliği görmüş. Kendi projeksiyonların bir yansıması. Yüzeyi bu kadar parlak alan olunca aslında belki de durduğu bir yer olmayınca Şevşen'in bu kadar projeksiyonu da alabilmiş diye düşünüyorum. Evet, evet. Ve aslında yani delilikle velilik arasındaki bir alan da ne kadar ilgi çektiğini görüyoruz. Görüyoruz. Yoksa toplum... büyük maharetleri de yok. Yani böyle hani büyük büyük neler yapmış. Neşet Ertaş başka bir şey. Böyle büyük maharetleri de yok. Ama tabii çok saygın bir kişi olduğu için bazı konularda hani kısmak gerekiyor o toplumun devam edebilmesi için. Evet. Ben bu programın duyurusunda bu insanın deli dediği belgeselinin bağlantısını da koydum. İsteyenler oradan izleyebilirler. Bence çok ufuk açıcı bir belgesel. Çok ilginç bir materyali ele alıyor. Peki şimdi aslında zamanımızın sonuna geliyoruz. Hira, senin genel olarak şizofreni konusunda ya da bu konuda belki kuşkuları olan, şüpheleri olan insanlara filan söylemek istediğin bir şeyler varsa ben son bir iki dakikayı kapatman için sana sözü vereyim. Tabii bu soru çok genel ve açık bir soru oldu. Meraklı olan birileri varsa diye. Ya şöyle bir şey diyebilirim. Belki damgalamaya dair bir şeyler söyleyebilirim. Hoş olur diye düşünüyorum orası. İşe yarasın bir yandan da. Tuhaf, değişik görünenlere şizofreni yaftası yakıştırmayalım. Kötü insanlara şizofreni yaftası yakıştırmayalım derim. İşte yani şey karışıyor işte. Yani psikopatlıkla şizofreni karışıyor. Zeka geriliği karışıyor. Şizofreniler ne zeka geriliği yaşayanlar ne de psikopatlar. Ha, aynı zamanda zeka geriliği olan ve veya psikopat olanlar da var tabii ki. Yani bir insan hem tansiyonu hem şekeri hem kalbi var ya, onun gibi bir şey. Şizofreni ayrı bir klasman. Kişilik özelliği ayrı bir klasman. İşte anksiyete, depresyon ayrı bir klasman. Bir kişi de hepsi de olabilir. O yüzden hepsi kendi başına biricik olarak değerlendirilmeli. Yani bir hezeyan bir düşünce varsa, halüsinatif yaşantılar varsa, halüsinatif yaşantılar rutinde de olur. Mesela bir yoğun bir yaz döneminden sonra çok yorulduğumuzda, işte lohusalıkta falan böyle elementer, küçük halüsinatif şeyler yaşayabiliyoruz mesela. Hezeyan çekirdeği hepimizde var aslında. İnançlara baktığınızda mesela orada hezeyan çekirdekleri var. Ama bu çekirdek olması başka bir şey, bir şeyin bozukluk olması başka bir şey. Bozukluk olunca artık işlevselliğini bozmuş oluyor. Yaşantı bozuluyor. Evet, klişelerden uzak durmanın başka gerekçesi yani. Aynen öyle, klişelerden uzak durmanın. Orada farklı bir şey görüyorsunuz. Bir profesyonel destekle, profesyonel bir görüşle bunu değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi sinema çok kullanıyor. Çok işine yarıyor sinemanın. Ama sinemada bir güzelleme var. Gerçek öyle değil. Tamam, bu şekilde noktalayalım. O zaman çok teşekkür ederek bugün şizofreni hakkında konuştuk ve şizofreni teşhisi konmuş bir kişi hakkında bir belgeselden, insanın deli dediği başlıklı bir belgeselden konuştuk. Belgeselin yönetmeni ve şizofreni konusunda da bizi aydınlatan psikiyatrist Doktor Hira Selma Kalkan'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Güzel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Açık Bilinç'in ardından da bugünkü Açık Gazete'yi de bitirebiliriz. Bendeniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.